Europejskiej dziś spotkał się z kolejnymi grupami politycznymi, Chadekami, Zielonymi i Zjednoczoną Lewicą. O poparcie swojej rodzinnej frakcji luksemburski polityk martwić się nie musi. Europejska Partia Ludowa stoi murem za Jean-Claude Junckerem. Ma on nasze pełne poparcie, powiedział szef EPL Manfred Weber. Chadekom nie przeszkadzają nawet plany Junckera, by to socjalista w nowej komisji był odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i walutowe. To ważna funkcja, zwłaszcza teraz, podczas debaty nad elastycznością w stosowaniu unijnych reguł dotyczących dyscypliny budżetowej. Dla nas ważne jest to, że nie chce on wprowadzać żadnych zmian w tym zasadach. Pozostałe grupy polityczne nie są tak jednoznaczne w poparciu dla Luksemburczyka. Zieloni mają do Junckera parę zastrzeżeń, ale podkreślają, że jest on dobrze przygotowany do objęcia nowego stanowiska. On zna europejskie instytucje i to jest jego duży plus, powiedziała szefowa Zielonych Rebecca Harms. Głosowanie plenarne w sprawie wyboru Junckera na przewodniczącego komisji odbędzie się 15 lipca. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Jeszcze jedna informacja z Brukseli z ostatnich minut. Jak dowiedziała się nasza korespondentka, 11 nowych osób znajdzie się na unijnej czarnej liście w związku z kryzysem na Ukrainie. Sankcje obejmą głównie separatystów. Ich nazwiska mają być ogłoszone w sobotę. Dobre wiadomości z rynku pracy. Jak szacuje resort pracy, w czerwcu bezrobocie spadło o 0,4 punktu do poziomu 12,1 i jeszcze będzie szło w dół, uważa minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Duży optymizm w zatrudnieniu utrzymuje się. Branże, które chcą zwiększyć zatrudnienie, to przede wszystkim przemysł, budownictwo, usługi dla nieruchomości, handel. Rynek pracy staje się w coraz większym stopniu rynkiem pracownika. Liczba bezrobotnych na dobre spadła poniżej 2 milionów. Teraz w urzędach pracy zarejestrowanych jest 1 914 000 osób. 2 miliony przekroczyła liczba pasażerów lotniska w Modlinie. Była salwa strażacka, pamiątkowe zdjęcie i poczęstunek. A 2-milionowym pasażerem okazał się pan Maciej Kułakowski, który przed południem przyleciał z rodziną z Marsylii. 2-milionowy pasażer pojawił się na pokładzie samolotu i z tej właśnie okazji przygotowaliśmy wspaniałą, nieprawdopodobną niespodziankę. Z Francji, z Canet dokładniej. Czy wiedzieliśmy wcześniej? Znaczy coś zostało nam napomknięte, ale tak do końca, że aż tak będzie, to nie wiedzieliśmy. Żadnych wywiadów. Bardzo przyjemne. Przede wszystkim. Magdalena Bojarska, rzecznik prasowy lotniska Warszawa Modlin. W listopadzie ubiegłego roku mieliśmy 1 milion. Dzisiaj po niespełna 8 miesiącach przyjęliśmy 2-milionowego pasażera. Jeśli ruch dynamiczny będzie rozwijał się równie intensywnie jak do tej pory, a wszystko na to wskazuje, to już za około 6 miesięcy przyjmiemy 3-milionowego pasażera. Szłoby to szybciej, gdyby nie początkowe problemy lotniska. Ze względu na usterkę pasa startowego, Modlin był zamknięty przez prawie rok. To był serwis Trójki. W rejonach podgórskich zaledwie 19 stopni. Generalnie im dalej na południe, tym chłodniej. Najcieplej jutro w Olsztynie 28 stopni, w Suwałkach, Szczecinie i Toruniu 27, Warszawa 26, Gdańsk, Poznań i Katowice 24, Wrocław i Kraków 23, Lublin 22, Kielce tylko 20. I znów na zmianę słońce i deszcz, a miejscami także burze. Trójka. Program trzeci. Nadjeżdżają świeżo malowane nagrody. Zamów w banku Pekao S.A. kartę prepaid Pekao Woodstock z funkcją płatności zbliżeniowych Mastercard PayPass. Dokonaj jak największej liczby transakcji i zdobywaj wyjątkowe nagrody. Niepowtarzalny woodstockowy skuter i rowery czekają na Ciebie. Grafikę na nagrodach zaprojektował sam Jurek Owsiak. Szczegóły w placówkach banku Pekao S.A. i na www.pekao.com.pl. Zapraszamy! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pozytywnego odbioru życzy właściciel marki Lech Premium, sponsor programu oraz przystanku Woodstock. Się kręci rock and rollowe jazda bez trzymanki Jurka Owsiaka. Thank you. What people who hold political office say. My friends, tonight we are not American. And tonight you are not Polska. Tonight we are one people. standing together, united! My friends, we are not guns. We are not tanks. We are not weapons. We are human beings. And this song goes out to those of you who put people before profit. Please help us sing. $1 trillion can buy a lot of things. $1 trillion can buy most anything. $1 trillion buying bullets, buying guns. $1 trillion in the hands of killers, thugs. See it. Whoa. Come on, $1 trillion to Africa, I've asked. $1 trillion is never coming back. $1 trillion can buy some badass girls. $1 trillion, I fucking wanna kill myself. $1 trillion buying nations all the world. $1 trillion to make all of Woodstock sing. $1 trillion all the bullshit used to stay. I przywitał was Anti Flag, czyli nasza gwiazda sprzed 2 lat na przystanku Woodstock. Witam serdecznie, witam bardzo gorąco. Nieprzypadkowo wziąłem ich utwór, ponieważ będziemy za moment także dziękowali tym, którzy organizują w Nowym Jorku, a dokładnie w New Jersey nasz finał, czyli Bubel i jego cała ekipa, sztab, który świetnie tam działa od wielu, wielu lat. Sam Bubel jest postacią tak kolorową i to kolorową namacalnie, bo jest cały wytatuowany, tylko ręce i twarz jest chyba stopy. Stóp nigdy nie oglądałem, ale całe ciało jest wytatuowane bardzo fikuśnymi różnymi rysunkami i znakami firmowymi Bubla, ale Bubel organizuje doskonale finał. Pomaga mu w tym nieoceniony Adam Skarżyński, wielki biznesmen w Nowym Jorku, który przy okazji swojego jubileuszu także będziemy dziękowali mu za pomoc, jaką daje wielkiej orkiestrze, przy organizacji, przy tym, że ludzie się zbierają, co nie jest łatwe, moi drodzy, tam za oceanem, ponieważ kuriozalnie okazuje się, że instytucja o nazwie albo mające swojej nazwie Polska albo cokolwiek, raczej słabo przy tym wszystkim współuczestniczą. Ludzie to robią oddolnie, często w miejscach kompletnie niezwiązanych z naszym krajem, ale atmosfera jest gorąca, atmosfera jest fantastyczna. W związku z tym uściski dłoni bardzo potrzebne, bo to takie wsparcie jest ogromne. Zresztą cały czas łączymy się z Bublem, który znowu prowadzi audycję dla Polaków, polską audycję, a więc wysłaliśmy mu wszystkie nagrania, jakie do tej pory ukazały się w mojej audycji, czyli tutaj, w Trójce. Wszystkie te nagrania, aby mógł skorzystać także dla swoich słuchaczy, aby mógł pokazać i ten klimat, i całą atmosferę, która panuje na przystanku Woodstock i te nagrania, tak prawdę są z nami przez cały okrągły rok. A drugi powód dla tego nagrania to jest wiadomość, którą usłyszałem, że zrobiono badania w Stanach Zjednoczonych i okazało się, że 1/3 Amerykanów uważa obecnego prezydenta Obamy za najgorszego prezydenta w historii Stanów Zjednoczonych. Najlepszy był Reagan, chyba w kolejności. Potem Clinton, który tak samo spotykał się za swojej władzy z ogromną krytyką, zwłaszcza też jego żona. Później chyba jest Kennedy, ale okazuje się, że Obama, 1/3 Amerykanów, uważa go za bardzo złego prezydenta. I coś o tym mówił także nasz minister. Może nie tymi słowami. Antiflag nas przywitał, a my za moment pochylimy się znowu nad różnymi wiadomościami dotyczącymi tegorocznego przystanku, co 31 dzień lipca, pierwszy, drugi dzień sierpnia, a pod nami Big Fat Mama. Wanna shake your tree that's evergreen, shake your tree that's evergreen, shake your tree that's evergreen. We bring you the whole time. Fat Mama grała już na dużej scenie, a to nagranie pochodzi z małej sceny. Takie wyczarujące dla mnie, bardzo Woodstockowe, to jest 69 roku, taki właśnie Woodstock, w takim klimacie był grany przez wiele kapel i Big Fat Mama cudownie to wzięli w swoje ręce. Swoją drogą, mała scena, nie mała scena, bo to jest zespół, który był z przeglądu Fabryki Zespołów i naszej fundacji. W związku z tym tylko dla formalności te zespoły, które z tegorocznego przeglądu załapały się na dużą lub małą scenę, to tak, o godzinie 16:30 w czwartek zespół Shataku, laureat eliminacji, zagra na dużej scenie po zespole Tilafa, więc będzie początek festiwalu, tam jest wtedy energia niesamowita, ale dziewczyny, muszę wam powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem, w jaki sposób koncertują, w jaki sposób tą energię sprzedają, śpiewając fantastycznie. Dla mnie to naprawdę było fantastyczne granie. Później następnym zespołem będzie w piątek o godzinie 15 zespół Tabu i o godzinie 16:10 Be My, też nasi laureaci, i o godzinie 15 w sobotę Ukedże, a także zespół z Wielkiej Brytanii The Brew. To są zespoły, które zagrają na dużej scenie, za moment będę mówił o małej scenie, czyli z tych zespołów laureatów, bo właśnie Big Fat Mama jest przykładem złożenia płyty, wysłania jej, potem przejścia przez wszystkie eliminacje. Muzyka głównie funkowa, taka, która nie jest codziennością na dużym festiwalu, jakim jest przystanek Woodstock, ale świetnie sobie dali z tym radę. A teraz chciałem wam puścić utwór, który wszyscy znacie. świetnie zagrany, ale kiedy zespół zagrał go na naszej scenie, to menadżer powiedział, nie puszczajcie go, bo to dopiero będzie wchodził na rozgłośnie radiowe, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale na całym świecie. I no, myśmy puścili, co tu dużo gadać. Mamy audycję raz w tygodniu, w związku z tym nie czujemy się, że za moment zagłuszymy wszystkie rozgłośnie swoją muzą. Kaiser Chiefs, bo o tym mówię, Coming Home, i to był utwór, który teraz z przyjemnością słyszę w bardzo różnych stacjach radiowych i takie miłe uczucie na sercu. Zagrali to u nas, z naszą publicznością, z naszymi oklaskami, z naszą atmosferą przystankową Woodstockową. Kaiser Chiefs w zeszłym roku na przystanku Woodstock. No i z tymi oklaskami, żeby było wiadomo, że to było grane na ubiegłorocznym przystanku Woodstock. Mała scena i nasi bohaterowie, którzy przeszli eliminację, to Szata Kus, nie, to była duża scena, zaszeleszczę kartką i na drugą stronę już wiem. No, godzina 16 w czwartek. Później z Włoch zespół Gambardellas 18.40. White Peak o godzinie 20.00, to cały czas czwartek, i Doktor Misio o godzinie 00.00. W piątek z naszych bohaterów widzę zespół Enclose, który zagra o godzinie 18.40. A w sobotę o godzinie 16.00 Metka, to ten zespół, który przygrywał w pociągu wszystkim tym, którzy jechali z Warszawy do Kostrzyna na festiwal. Grali przez całą podróż, cały czas grali i okazuje się, że także potrafili dobrze zagrać na naszych eliminacjach. Mama Selita o godzinie 18.40, Zmaza godzina 21.20 i o godzinie 00 The Six Ponder. To są zespoły, które z naszych eliminacji już są porozstawiane. Wszystkie rozpiski, jeżeli chodzi o rozkład jazdy, macie na naszych stronach internetowych. Jak ktoś już, to wiele osób zauważyło, jak tu teraz się połapać w tym wszystkim. Nie ukrywam, że kiedyś była jedna scena, mała scena miała być taką sceną dla poetów, do wyrażania swojego troszeczkę takiego hajdparkowego myślenia, ale powiększała się do dużej bardzo sceny. Pamiętam kiedyś taką historię, że ktoś z nas z fundacji umówił się z kimś pod dużą sceną i nie ma. Później telefon, no stoję i nie widzę tutaj nikogo od was. Ale gdzie stoisz? No pod dużą sceną. To ja stoję pod dużą sceną. A jak ta scena wygląda? I okazuje się, że ktoś stał pod sceną folkową, będąc pierwszy raz na festiwalu. Myślę, że to jest właśnie ta główna scena, a tak nie jest. Mała scena pięknie rozrosła się i tu będą wielkie podziękowania dla zespołu Karantuchil, którzy wszystko to przygotowywali przez wiele, wiele lat, ale siłą rzeczy tak się stało, że tych zespołów rockowych jest tak dużo, że chcemy, aby mogło ich więcej zagrać na przystanku Woodstock. Kabarety na nocnej scenie ASP to już tradycja. W tym roku w środę, 30 lipca, pomiędzy 19 a 20.30 gościć będziemy kabaret sketchów męczących, czyli w skrócie mówiąc KSM. Bardzo znany kabaret i to też się już stała tradycja, już po raz chyba czwarty będą kabarety na przystanku Woodstock. Okazuje się, że namiot jest nabity, nieprawdopodobna ilość osób uczestniczy w tym, bawi się. Myślę, że kabareciarze także dostają takiego innego powera, o wiele więcej improwizują, mają cudowną publiczność, która kupuje te żarty, mają ją na wyciągnięcie ręki, a więc już 30 o 19 rusza kabaret na przystanku Woodstock i warsztaty na SP Free Kolekcje, bo to też pytacie. W tym roku będą prowadzili Robert Kordylewski, Tomasz Raniszewski, Mateusz Rychły i Przemysław Śledziucha. Wszyscy oni są absolutnymi mistrzami w takim stylu fingerstyle i myślę, że będzie to duży pożytek dla tych, którzy załapią się, bo kto pierwszy, ten lepszy, nie dla wszystkich starczy gitar. Ale wymagana jest znajomość podstaw gry na gitarze. Zapisy na gitary zaczynają się w środę 31 lipca o godzinie 9 rano. Ale uwaga, także w namiocie Free Kolekcji mamy przerwy lekcyjne i każdy, kto chce, może wtedy pograć sobie na gitarze. Jeżeli ktoś czuje się na siłach, będzie mógł także stanąć przed kamerą i nagrać swoją muzykę. Klipy opublikujemy następnie na naszym kanale Kręcioła TV. Na nagrania zapraszam nie tylko solistów, ale także duety, a nawet bardziej liczne zespoły gotowe zagrać unplugged. Zapraszam nie tylko gitarzystów grających na innych instrumentach i wokaliści są jak najbardziej mile widziani. Projekt Republika. Wracam do tego projektu nie tak często, ale ilekroć te dźwięki lecą, to aż dreszcz mnie przechodzi po plecach. Reinkarnacje. Projekt Republika, który także wydany był na naszych płytach 2 lata temu. Wyglądacie fenomenalnie. Jest nas ponad przeszło 700 tysięcy tutaj. To jest masakra. Jeśli cię spotkam w życiu przyszłym, możesz być pewna, poznam cię. Nawet nawet gdy wszystkie twe pieprzyki zmienią na mapie miejsca swe. Jeśli cię spotkam w innym świecie, starczy, że przejdziesz obok mnie. Z tobą to samo będzie przecież. Staniesz i powiesz imię me. W nowym wcieleniu, gdy cię spotkam, choćbyś gazelą miała być, wierz mi, że stado twoje dogram i swoje miejsce znajdę w nim. Jeśli cię spotkam w innym świecie, możesz być pewna, poznam cię. Z tobą to samo będzie przecież. Staniesz i powiesz imię. Poznasz mnie po zapachu snu i po tęsknocie w moich oczach, którą gasi widok mój. Poznasz mnie spośród wszystkich gwiazd, tylko jedna w tym kosmosie ma pulsować tak jak ja. Poznasz mnie, nie ukryjesz się, po znamieniu na mej duszy, która znakiem twoim jest. Poznasz mnie po zapachu snu, po tęsknocie w moich oczach, którą gasi widok twój. Dziękuję. Rek Republika, reinkarnacje, świetne, świetne brzmienie. Jestem tą płytą zachwycony. A jest to jedna z wielu płyt, które wydaliśmy z muzyką żywą, czyli z muzyką festiwalową. Niechcący staliśmy się największym producentem takich płyt. Jest to kawał historii, moi drodzy, bo już nieraz o tym mówiłem, że kiedy pochylaliśmy się nad zespołami, nad ich historią, nagrywając ich aktualnie, cofaliśmy się w przeszłość. Okazuje się, że niewiele jest do dołączenia dokumentacji takiej, która była związana z zespołem sprzed 20, sprzed 30 lat. Okazuje się, że to wszystko było rejestrowane bardzo amatorsko. Kawał kultury, która nam śmignęła troszeczkę koło nosa. Nikt się tym nie interesował, oprócz samego zespołu. Nawet nie było możliwości takich, aby to rejestrować. Już nie mówię o innym ustroju, tylko mówię, że zainteresowanie później nawet mediów było raczej dosyć słabe. Także cieszymy się, że ten kawał historii zatrzymujemy w czymś, co wygląda pięknie, co jest pudełkiem opakowanym, a w środku płyta DVD, CD. Te wydawnictwa wydajemy cały czas, chociaż ten rynek jest bardzo trudny, bardzo kapryśny. To tu dużo ukrywać. Wszyscy mamy tak zwane kopie bezpieczeństwa, więc nie sięgamy tak często, aby coś zdjąć z półki sklepowej, kupić i po prostu dzięki temu posiadać coś, co ma 100% autentyczności, bo ileś osób na tym pracuje. Nie narzekam, broń Boże, tylko mówię o tym, że te płyty wydajemy i będziemy tak długo wydawali, aż będą się one chociaż pokrywały koszty. Będziemy tak długo chcieli, aby te płyty miały swoje miejsce w historii polskiej muzyki. I kolejna taka płyta z numerem 51 ukazała się właśnie dzisiaj, dosłownie dzisiaj, z gorącego pudełka mogłem wyjąć. Najnowsze wydawnictwo Woodstockowe, a w tym roku ukazał się Kamil Bednarek, później projekt Farbenlere, a teraz mam przed sobą przepięknie wydaną płytę, czyli Big Cyc. Big Cyc, który dał fantastyczny koncert, rewelacyjny, można powiedzieć the best, i płyta DVD i CD w jednym, pięknie wydana płyta z dużą dawką wspomnień dla każdego, kto nawet jednym uchem słuchał zespołu Big Cyc, ale twarda historia, a teraz przepięknie wydana, 10 lipca we wszystkich sklepach muzycznych w całym kraju, ale dzisiaj już można ją zamówić w Siema Shopie. I pierwsze takie nagranko, które mi przyszło do głowy, bo zupełnie także Big Cyc to inaczej zaśpiewał, od takiej zupełnie innej strony. Kręcimy Pornola. co krzynę u Stefana sobie zamówiła. Do Niemiec zaś dotarła kaseta, na której baba zjada kotleta Mordora. Będzie Mordora. Mordora. Będzie Mordora. Big Cyc ze naszej ostatniej płyty, najnowszej płyty DVD i CD razem, czyli z koncertowe nagranie z przystanku Woodstock, okładka wpadająca w oko, ponieważ jest to suma kompilacja wszystkich okładek zespołu Big Cyc, można powiedzieć taka rocznicowa, ich jubileuszowa płyta, ale słuchaj się świetnie, po prostu leci, leci od pierwszego nagrania po ostatnie, nucimy, śpiewamy razem, przypominamy sobie najróżniejsze obrazki z naszego życia, bo tak zespół Big Cyc był obok nas i jest przez cały czas obok nas. Życzę mu wszystkiego najlepszego, a was zapraszam, aby sięgnąć po tę kolejną płytę żywą z oklaskami, którą tak się świetnie słucha. Moi drodzy, chciałem tylko wam już powiedzieć i też zaszeleszczę kartką, że już można zamawiać noclegi, bo już część osób korzysta z tego, że jest pole namiotowe bezpłatne, to jest to duże, to jest to wielkie. Pod sceną i tam, gdzie my jesteśmy, gdzie być może będzie nawet tabliczka, kończy się teren przystanku Woodstock, rozstawianie namiotów już jest na waszą odpowiedzialność, bo tam są lasy państwowe, a więc trzeba się także poddać temu, tym zasadom, które określa właściciel tego terenu. Cały nasz teren ma na terenie dwa toy campy. Jeżeli chcecie tam zamówić nocleg, to zapraszamy, jeżeli jesteś z dużą ekipą rodzinną, na przykład, bo z małymi dziećmi, co się świetnie sprawdziło w zeszłym roku. Wszystko rusza od 30 lipca, od godziny 12. Od godziny 12 www.toycamp.eu i tam możecie sobie jeszcze miejsca, jeżeli są te miejsca, zamawiać. A kończy się wszystko o godzinie 12 w niedzielę, o 12. Kończy się dokładnie 3 sierpnia pobyt na toy campie i przypominamy także, jak dojechać do nas, a więc bank podróży świetnie działa, to już jest tradycja tylu lat, ile ludzie szukają siebie i poznają siebie, słuchajcie, z tego są małżeństwa, to jest po prostu, kiedyś będzie tematem prac magisterskich, bo tematem prac magisterskich jest w ogóle fundacja w bardzo wielu tematach, ale w bardzo wielu tematach, niektóre tematy nam się wydają błahe, ale niektóre istotnie zagłębiają się w taki proces myślowy o tym, jak czują się Woodstockowicze w pewnych tylko zasadach swojego bycia, czy co zrobiła orkiestra w pewnych bardzo wąskich swoich działalnościach. Nieraz tematy są przedziwne, typu prasa i wyniki finałów. No, można byłoby to lewą ręką chyba napisać, ale też takie prace powstają. Jest tego bardzo dużo. Bank podróży, wspólne przyjazdy z BlaBlaCar, BlaBlaCar. Także na naszych stronach wszystkie informacje o dojazdach pociągami. Ja już to o tym mówiłem, ale 104 pociągi i teraz to wczytałem się, że to są 104 pociągi, będą kursowały ze 104 miast. Dokładnie. Wszystko się nazywa Music Regio, a więc przewozy regionalne pozostały przy tych wszystkich nazwach naszych pociągów. Oczywiście największą powodzeniem się cieszy nazwa Żelazny Pęcherz, czyli pociąg Rzeszów-Kostrzyn. Absolutnie trafny i oddający klimat tej podróży, ale te wszystkie rozkłady jazdy u nas, pochylajcie się, wchodźcie i przy okazji będziecie także mogli przeczytać takie nasze najprostsze zasady bezpieczeństwa, o które będziemy was prosili, abyście w ten sposób pomagali nam i naszą służbą, aby kolejny przystanek Woodstock był bardzo, bardzo, bardzo bezpieczny. Death by Chocolate to zespół, który zaprosiliśmy z Los Angeles na przystanek Woodstock, ale chłopaki są ze Szwajcarii. We need your hands. Come on. We'll be right back. where I belong. Sitting in a train cafe, how long will it take until we pay? What about the sun and bucket of this? There's only one point you mind it says. I'd like to cut myself in two, but I decided to do that with you. Have to do that when you're not there, else it's gonna be my worst nightmare. I hope the cost is on the pocket of this. There's only one more to you, my name is. I'd like to cut myself in two, but I decided to do that with you. Death by Chocolate. Świetnie zagrali na przystanku Woodstock, ale także Szwajcarzy świetnie grali na mistrzostwach świata. Naprawdę doskonała piłka nożna. I powiem wam, że z przyjemnością oglądam w ogóle mecz dla samej zasady emocji. Tych hymnów narodowych, które, no, które są po prostu wzruszające. Zaczęli Brazylijczycy, a więc koniec oficjalny, a później oni jeszcze śpiewają. Oni śpiewają. Nie wiem, czy Polacy by dali radę z drugą zwrotką. Raczej słabo, ale to wygląda niesamowicie. Samo widowisko jest piękne poprzez publiczność, która szczelnie niemalże wypełnia każdy mecz. Ale jedno, co, no co po prostu mi odbiera całą przyjemność oglądania meczów, to jest oczywiście totalne pomyłki sędziów i to ogromne udawanie na murawie. A więc kiedy później kamera pokazuje z bliska, że tam się nic nie stało, a te skrzywione miny, ta rozpacz, to chwytanie się kostek, kolana, wszystkiego, co może być, już nie mówię o tym pogryzieniu. Facet się też wyczuł za swoje zęby, no to już jest w ogóle abstrakcja, ale został ukarany na szczęście. Odbiera to czystość takiego delektowania się piłką nożną, po prostu dobrą grą. Masa dziecinnego udawania. No to gdzie później kamery to pokazują żywcem i pokazują też te błędy sędziów głównych, którzy biegają po murawie i nie mogą tego wszystkiego widzieć. To niestety odbiera takie sprawiedliwe poczucie, że wygrywają najlepsi. Ale to tylko taka moja uwaga. Nie zmienia to faktu, że zasiadam przy każdym, jeżeli tylko mam możliwość, żeby obejrzeć mecz i z przyjemnością oglądam te zmagania. Najważniejsze zasady bezpieczeństwa, kochani. Dbajcie o siebie i o innych. Sprawdzajcie, co się dzieje ze znajomymi. Zwracaj uwagę na osoby, które długo odsypiają nocne koncerty. Staraj się mieć przy sobie przyjaciół. Jeśli ktoś przybył na przystanek Ustok sam, niech pozna sąsiadów na polu namiotowym. Nigdy nie zamykaj nikogo w ciągu upalnego dnia w namiocie, żeby, w cudzysłowie, odpoczął. Tak namiot zadziała jak piekarnik. Jeśli nie wiesz, jak udzielić pierwszej pomocy, zapraszamy do namiotu Ratujemy, Uczymy Ratować na Pasażu Handlowym koło sklepiku Woź. To jest nasz namiot, wielki, ogromny. Zgłaszając wypadek w punkcie medycznym, dokładnie opisz, co się stało, ile osób potrzebuje pomocy, gdzie mamy kierować zespoły ratowników. Nie zatrzymuj i nie przeszkadzaj, kiedy jadą kłady i karetki. Jeśli widzisz je w ruchu, to znaczy, że właśnie docierają do kogoś potrzebującego pomocy. Możesz pomóc, poproś, aby osoby posłane się odsunęły. Bezwzględnie i natychmiast wykonujcie polecenia służb porządkowych i informacyjnych, czyli niebieskie koszulki, czerwone koszulki, żółte, koszulki. Zapoznajcie się z naszymi zasadami regulaminu przystanku Woodstock, ale pamiętajcie o tych podstawowych hasłach, które się nie zmieniły od samego początku. Stop przemocy, stop narkotykom. I tutaj możemy zaklaskać tylko, że tak wspaniale z nami współpracujecie, że w tych kategorii to naprawdę jest to najpiękniejszy festiwal świata. Cała Góra Barwinków zagrała na małej scenie tak rok temu. Proszę cię, zostań ze mną. Razem trafiamy w sedno. A sedno sprawy leży gdzieś między tobą a mną. Proszę cię, bądź jaka jesteś, jaką cię znałem wcześniej. Wiesz dobrze, że nienawidzę zmian. Nie opuszczenie, nie, nie opuszczenie, nie, nie opuszczenie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczenie, nie, nie opuszczenie, nie, nie opuszczenie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczenie, nie, nie opuszczenie, nie, nie opuszczenie. No co jest, co jest, co jest, co jest? Ej, Woodstock, jak jest? Proszę cię, nie rób więcej głupstw, od których pęka serce. Nie wiem, czy to przeżyję drugi raz, głośno! Nie opuszczenie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczenie, nie. Tak dobrze mnie znasz, przecież tak dobrze mnie znasz. Dlaczego mówisz, że tracę swój czas? Nie opuszczaj, nie opuszczaj mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nigdy więcej. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie. Nie, nie, nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie. Dobra, Łódzko, to teraz my! Nie opuszczaj mnie, nie. Nigdy więcej, głośniej! Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie. Nigdy więcej, nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie. Nigdy więcej, nie opuszczaj mnie, nie. Nie opuszczaj mnie, nie, nie opuszczaj mnie, nie. Cała góra barwinków tak się bawiła na małej scenie. Myślę, że tegoroczna mała scena będzie bawiła się jeszcze bardziej gorąco. Porady dla osób niepełnosprawnych. Oczywiście będą przygotowane strefy dla osób niepełnosprawnych, czyli toalety. Same przygotowane pewne informacje przez osoby niepełnosprawne, które zaznaczają, że na terenie festiwalu znajdują się to i to dla osób niepełnosprawnych, a także strefy sanitarne dla osób, które na przykład używają pampersów. To wszystko będzie na naszych mapkach. Wózkowicze powinni zaopatrzyć się w łatki do dętek i pompkę. Osoby poruszającym się aktywnymi wózkami powinny wziąć ze sobą rękawiczki skórzane. Teren przystanku Cukier jest dosyć trudnym terenem. Ci, którzy byli, już znają to, ale pamiętajcie o tym, aby zwracać uwagę na tych, którzy poruszają się wózkami na przystanku Woodstock. To są sceny niesamowite, kiedy nagle z tego tłumu wypływa taki wózek niesiony na ramionach, a wózkowicz po prostu, można powiedzieć, płynie pod samą scenę i spokojnie słucha koncertu. Będziemy na to zwracali uwagę, to wszystko będzie zaznaczone i mamy nadzieję, że będziemy także wsłuchiwali się w wasze pomysły, co możemy i jak możemy, tak wszystko przygotowujemy. This Raining Days to była kapela, która także zagrała z Londynu na ubiegłorocznym przystanku, co także przywieziona do nas z Los Angeles, ale na przykład z takim przewojem, no, nagle zaśpiewali klasyka i to jak? Raining Days. No, jest moc, moi drodzy. Pierwsze dźwięki, ale tym razem już ostatnie. Pierwsze dźwięki Jelonka i ten koncert, który będzie miał miejsce w sobotę o godzinie 19.25 wraz z Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej. Zaprasza Jelonek na swój projekt. Projekty zawsze fantastycznie wychodzą, więc myślę, że będziemy się czuli rewelacyjnie. Pamiętajcie o naszych ogromnej ilości działań organizacji pozarządowych i różnych projektów, między innymi promocja Młodej Polskiej Sztuki, czyli warsztaty Dessa Unicum, przedstawimy wybranych kilkadziesiąt dzieł młodych polskich artystów, które będą wisiały na woodstockowych płotach. Będziecie mogli się na tym pochylić, ocenić i zobaczyć, co dzisiaj cenią także ci, którzy tę sztukę kupują. A więc co się maluje, jak się maluje i jak można na tym się pochylić, a może ktoś z was będzie mógł skorzystać z takich aukcji młodej sztuki. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wakacje ruszyły bardzo dla was bezpieczne, ciepłe, oby jak najcieplejsze były i trzymamy kciuki za najwyższych lotów sport, czyli piłkę nożną, która daje dużo, dużo, dużo, a dużo emocji, przynajmniej mnie ciągle. W związku z tym cieszmy się tymi najlepszymi. Do usłyszenia na żywo za tydzień. Ściskam was bardzo serdecznie. Dziękuję, że byliście dzisiaj razem ze mną. Cześć, siema, Jelonek. Pozytywny odbiór dziękuję właściciel marki Lech Premium, sponsor programu oraz przystanku Woodstock. Zapraszamy do reklamy. Nadjeżdżają świeżo malowane nagrody. Zamów w banku Pekao S.A. kartę prepaid Pekao Woodstock z funkcją płatności zbliżeniowych Mastercard PayPass. Dokonaj jak największej liczby transakcji i zdobywaj wyjątkowe nagrody. Niepowtarzalny woodstockowy skuter i rowery czekają na ciebie. Grafikę na nagrodach zaprojektował sam Jurek Owsiak. Szczegóły w placówkach banku Pekao S.A. i na www.pekao.com.pl. Zapraszamy! Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Na zegarze 23, mamy środę, 9 lipca. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Głosowanie pojutrze, ale to będzie formalność. Dziś debata pokazała, że wniosek PiSu o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu przepadnie. Profesor Chazan nie pogodzi się z postanowieniem prezydent stolicy. Z całą pewnością ta decyzja zostanie zaskarżona. Warszawski ratusz zapowiedział odwołanie dyrektora szpitala imienia Świętej Rodziny. Bezbramkowy remis w São Paulo. Za nami pierwsza połowa mundialowego półfinału Holandia-Argentyna. Projekt Gliński bez szans. Głosowanie w piątek, ale po dzisiejszej sejmowej debacie nad wnioskiem PiSu o konstruktywne wotum nieufności dla rządu wynik jest przesądzony. Jarosław Kaczyński przez godzinę przekonywał posłów do konieczności zmiany gabinetu. Kryzys, mówił Kaczyński, można rozwiązać tylko w jeden sposób. Przez społeczeństwo w akcie wyborczym, ale do tego potrzebny jest rząd. Pan dobrze wie, że wymyślił pan formułę rządu technicznego, tylko dlatego, że pan się boi podjęcia decyzji i odpowiedzialności na siebie samego. Ripostował premier Donald Tusk. W kuluarach wicepremier Janusz Piechociński krytykował debatę nad wnioskiem PiSu. Wymiar tej dotychczasowej dyskusji pokazuje, że zawróciliśmy do piastowskich czy przedpiastowskich rozwiązań. PSL wniosku nie poprze. SLD i Twój Ruch zamierzają wstrzymać się od głosu. Janusz Palikot mówił, że nie ma różnicy pomiędzy PiS-em i PO, a liderzy obu partii leżą w rynsztoku. Co więcej, ten rynsztok płynie przez cyrk, jakim jest polski Sejm. Leszek Aleksandrzak z SLD mówił z kolei, że PiS ma świadomość, iż rządu premiera technicznego nie będzie. PiS buduje więc fałszywą alternatywę. Albo premier Tusk, albo premier Gliński. W debacie nie zabrali głosu przedstawiciele PO i PSL-u. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. A cała debata to konsekwencja opublikowania przez Wprost nagrań z podsłuchów prywatnych rozmów niektórych polityków. Dziś już wiadomo, nielegalnie podsłuchanych zostało blisko 60 osób. Taką liczbę prokuratura podała podczas posiedzenia sejmowej speckomisji. Niestety nie mogę państwu powiedzieć kto, bo to jest tajemnicą śledztwa. Mogę tylko ujawnić państwu informację, iż część osób, które są pokrzywdzonymi w sprawie, nie wnosi do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z powództwa cywilnego. poinformował przewodniczący Komisji do Spraw Służb Specjalnych Zbigniew Sosnowski z PSL-u. Na razie komisja pracę kończy, ale do tematu taśm powróci po wakacjach, zapowiada poseł PiS-u Marek Opioła. W najbliższym planie pracy wpisaliśmy sprawę mafii węglowej.